لومړی لیک زموږ اوریدونکي عبدالسلام را لېږلی پوښتنه کوي. وایي که له یو سړي څخه د وترو په لمانځه کښې اوله ناستې پاته سي، یعنې اتحیات ونه وایي ولاړ سي، همدارنګه په دغه لمانځه کښې له ده څخه دعای کنوت هم پاته سي، بیا د یوه سجده سهو وکړي، دغه یوه سجده سهو کفایت ورلره کوي، او که نه وایي که په دې به معلومات را کړي ډېره به ښه وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، دغا السلام جان رور تبايد اوه امان لك كتاب پنش كتاب هم ندي ويلي پا پنش كتاب كي داستاد مسألة جواب صراحة ذكر دي دانامي حق شور تواي پا دغا حسكي ذكر دي حزراتو فالمازكي كي واجب فاتسي كدو فاتسي كدري فاتسي يوا سجدا مانا دغا يوا فلا دوي سجدي دا كفايت كوين نو تا كي دا شروع دا وترو كره دا دعاي قنوت واجب و تا بايد ويلي واي هغدر سفات سوي اولا ناس تا فزان كي واجب دا اتحيات ويلي فزان كي واجب تا دري واجبات فريش دي دغه اول واجب دی، دا اول ناسته و دادی و نکره، بیا هغه قراءت و ویل دا تشهدی چې دا اول ناسته کی التحیات لله تر عبده و رسوله پوری، دغه ویل دا هم واجب و اغدیم ندی کلی، بیا په دریم رکات کی دغه دعای قنوت ویترو دا هم واجب و اغدیم پریشو، نو تا دری واجبات پریش دی، بس په آخر ناسته کی چې عبده و رسوله تا ورسیده بس پری و ترب سلام و گرزه و السلام علیکم و رحمت الله، بس لار سا یو سجده وکا بیا راپورت سا بیا بل سجده پسی وکا بیرت اتحیات دا سر شروع کا پر اللهم ربنا سلام و گرزه و نو داستاوی تر کامل سو دا دری سر واجبات آداس ولا اغا نقصان چرا غلی و اغا دا ما بین اولار المجد سیسو مطلب دا تکرار نو بیا نغالی لکستا خیال چ دی بس دا غا دوی سجده یو فلا چکی دا غا کافین دا غا بس دی نور عمل پرتا نستا او که دی سلام هم وگرزاوه هغه گره سجده سفی دیم و نکره یا دوی سجده بیانو پر تا واجبه ده چه بیر تبوی تر ده سر را گرزه بیا هغه سکه چه هغه کتاب وای کن شریف وای و السلام.